8 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie zoekt onder meer onder water naar de 10-jarige Hebe Zwart en haar begeleider Sanne, die gisteravond verdwenen uit Raamsdonksveer. De zoekactie concentreert zich sinds vanmiddag vooral op Waspik. Daar werd een oliespoor op het wateroppervlak van een kanaal gevonden, maar er lag geen auto in het water. Het gehandicapte meisje en haar begeleider vertrokken gisteren van de dagbesteding en zouden naar Hebes huis gaan in Vught. Vanochtend verstuurde de politie een Amber Alert. De politie houdt rekening met alle scenario's. Er zijn gegronde aanwijzingen voor oorlogsmisdaden in Oekraïne gepleegd door Russen, melden onafhankelijke onderzoekers aan de VN. Ze onderzochten gebeurtenissen in de regio Kiev, Kharkov, Sumy en Chernihiv. Ze bezochten 27 dorpen en spraken met bijna 200 slachtoffers en getuigen. Volgens de onderzoekers gebruikten de Russen grof geschut in bewoond gebied en schoten ze op burgers die wilden vluchten. De onderzoekers zeggen dat ook Oekraïense soldaten zich in enkele gevallen schuldig maakten aan oorlogsmisdaden. Het partijbestuur van de PvdA heeft onzorgvuldig gehandeld tegenover Kamerlid Gijs van Dijk. Tot die conclusie komt de interne beroepscommissie van de partij, meldt 1 Vandaag. Van Dijk vertrok in februari als Kamerlid nadat vrouwen hem hadden beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Toen een extern bureau die beschuldigingen bevestigde, bepaalde het PvdA-bestuur dat Van Dijk 4 jaar lang geen Kamerlid mocht zijn. De beroepscommissie zegt nu dat dat besluit moet worden teruggedraaid. In Gouda is een ambulancemedewerker overgoten met kokend water. De medewerker raakte zwaar gewond en is opgenomen in een brandwondencentrum. De politie en de ambulance hadden een tip gekregen over een verward persoon in een huis. Vanuit het raam werd kokend water naar beneden gegooid. De verdachte is opgepakt. Het weer. Vanavond is het helder en vannacht koelt het af naar 2 tot 7 graden. Lokaal kan er wat mist ontstaan. Morgen start fris, maar al vrij snel gaat de zon schijnen. Het wordt dan maximaal 16 graden. Dit was het NOS Short. ANWB Verkeersinformatie. Je hebt nog steeds ruim 3 kwartier vertraging op de A9 richting Alkmaar. Tussen knooppunt Velzen en Uitgeest staat 6 kilometer door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. A58 Breda-Tilburg. Tussen knooppunt Galder en knooppunt Sint-Annabos 5 kilometer door een kapotte vrachtwagen die ze aan het bergen zijn. Vertraging is een half uur. Kan het beste omrijden via de noordkant van Breda over de A16 en de A59. En de A67 vanuit Antwerpen naar Eindhoven. Tussen de Belgische grens en Veldhoven-West heb je een uur vertraging door bergingswerk na een ongeluk. Ook hier is de rechterrijstrook dicht. Ster. Op 3 november tijdens het jaarcongres teamcoaching leer je hoe je het beste uit jouw team kunt halen. Met nieuwe inzichten, praktisch toegepast. Kijk op managementboek.nl/teamcoaching. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. Al 15 jaar biedt onlineveilingmeester.nl een gemakkelijk, transparant verkoopplatform voor overheidsinstanties en ondernemers. Onlineveilingmeester.nl. Subsidies? Bel je accountant. nba.nl/rekentop. Onlineveilingmeester.nl. De overheidsveiler van Nederland. Zo, dat klinkt lekker zeg. Dit is de nieuwe Lipton Iced Tea Zero Sugar. De geweldige smaak van peach en green die je gewend bent, maar dan zonder suiker. Wanneer ga jij hem proberen? Lipton Iced Tea Zero Sugar. Boek nu jouw wintersport bij De Jong Intravakanties. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Profiteer dit jaar nog bij Beter Horen van een vergoeding die kan oplopen tot 100%. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl en profiteer dit jaar nog. Alleen van toepassing op hoortoestellen uit het verzekerde assortiment. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering en eigen risico. Zullen we meer gaan sparen of wat beleggen voor later? Nou, allebei. Precies. Juist naast een spaarbuffer kun je ook beginnen met beleggen. Zo kun je blijven doen wat je leuk vindt en misschien straks nog wel meer. Zo heb je met ING alles in de hand. Keertje bellen over de mogelijkheden? Voorgerecht of toetje? Oeh, allebei. Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen. Zit je in een rolstoel of scootmobiel en wil je erop uit? Huur dan een zonnebloemauto. Een dagje strand of op bezoek bij familie? Met de zonnebloemauto kom je er. Ga naar zonnebloem.nl. Bolpianos.nl, de ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. De zonnebloemauto huur je wanneer het jou uitkomt. Ook voor een weekendje weg of vakantie. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Waldy van Genen en Rens Teur. Welkom bij 5 dagen vanuit het Friese Twijsel. We rijden deze week met de NPO Radio 1-bus door Friesland om te kijken hoe de mensen hier zich voorbereiden op de aankomende winter. Want de energiekosten gaan door het dak en compensaties die de overheid verstrekt zijn vaak niet genoeg. En daarbij komt ook nog eens dat de zogeheten energiearmoede hier in het noorden groter is dan in de Randstad. Met andere woorden, mensen zijn hier meer van hun geld kwijt aan energiekosten. Komt vaak door de slechtere isolatie en moeilijker te isoleren oudere huizen hier. En je hoort het misschien een klein beetje op de achtergrond al. Er is hier net afgetrapt waar wij zitten bij een voetbalwedstrijd. SC Twiesel tegen Wiekelshalm in de derde klasse van de amateurs. Want we zijn vandaag op bezoek bij voetbalclub SC Twiesel, moet ik zeggen, op zijn Fries, hè? Ja, dat doe je heel goed. Ja. Ja, want ook veel sportclubs betalen zich blauw aan energiekosten. Voorzitter Adriaan Dillema is mijn gast. Maar ja, wij zijn natuurlijk hier ook een beetje te gast. En het is nu spannend in het strafschopgebied. Nou ja, een corner en paal. Hi, voor Wiekels. Gaat net goed. Ja, het gaat net goed. We hebben het over de hoge energiekosten. En de slechter geïsoleerde huizen in het noorden. We zitten ook naast het clubgebouw. Is het ook zo'n tochtgat? Nee, we hebben 2 jaar geleden een nieuw clubgebouw gebouwd. Met heel veel vrijwilligers. Gewoon 3 maanden lang hebben we dit prachtige mooie clubgebouw uit de grond gestampt. En toen hebben we gelijk ook meteen alle isolatiemaatregelen meegenomen. Dus we zitten naast een goed geïsoleerd clubgebouw. Ja, kijk, dus daar is wel aan gedacht. De wedstrijd waar we nu naast zitten is eigenlijk op papier een uitwedstrijd voor SC Twiesel. Ja. Alleen de club die hier nu uitspeelt, die hebben thuis geen lichtmasten. Nee, dat doen ze niet. Dus moeten jullie, even kijken, 8 gigantische lichtmasten aan voor een uitwedstrijd. Ja. Dan vraag ik me af, Adriaan, kan je dan nog wel lekker van die wedstrijd genieten? Of denk je alleen maar van, de kosten lopen op? Nou, het is sowieso een dure avond voor ons. En normaal gesproken spelen we dit soort wedstrijden op zaterdagmiddag. Hebben we ook volle bak en een volle kantine. En er wordt er na afloop ook altijd wat gedronken natuurlijk. Dus dit kost ons een paar duizend euro. Je ziet de rekening al lopen. Maar het sportieve belang staat toch boven alles. Ik bedoel, we spelen een mooie wedstrijd en we hebben de punten nodig, dus we willen graag winnen. Dus dat is het belangrijkste. Ja. Reageer op deze uitzending kan trouwens via de NPO Radio 1 app als je iets nuttigs te melden hebt. Even over SC Twiesel, Adriaan. Wat voor club is het? Jullie bestaan, ik zag het op het bord, sinds 73. Ja. Het is een klein clubje, hè? Volgend jaar inderdaad vieren we ons 50-jarig jubileum. Het grootste deel van al die jaren hebben wij gebivakkeerd in de kelderklasse in de onderste regionen van het amateurvoetbal. De afgelopen 10 jaar zijn we opgeklommen naar de derde klasse. En dat hebben we met heel veel enthousiasme en inzet gedaan. We vieren ook onze hoogtijdagen. Maar we zijn een kleine club van 200 leden. Ook een bescheiden club. Ja. Maar ik wil ook graag even zeggen, we zijn ook deze dagen wel heel erg trots. Want zoals de meeste mensen wellicht wel gehoord hebben, gaat ons Nederlands elftal binnenkort spelen met een nieuwe assistent, trainer en Sipke Hulshoff. En die komt hier vandaan, heeft hier zijn eerste stappen. Die komt van SC Twiesel? Ja, die is hier geboren en getogen en is hier als voetballer begonnen en ook als trainer. En daar zijn we als dorp allemaal heel trots op. Ja. Kijk eens aan. Het zijn sportieve hoogtijdagen voor SC Twiesel. Maar financieel is het een ander verhaal. Want de energierekening die laatst binnenkwam, daar sloeg je kin ook van op het bureau, volgens mij. Ja, daar word je niet blij van. Ik bedoel, we zijn gewend. Wat was het normaal? Tot voor kort betaalden we ongeveer 500 euro in de maand voor gas en elektrisch. Het was in september al opgelopen tot 900 euro. En in oktober al 1400 euro. En we verwachten echt de komende weken, komende maanden, rekeningen te krijgen tot ver boven de 2000 euro. Ja. En dat is een verviervoudiging van het bedrag. En daar worden we niet blij van. Ja, en daar dragen zulke avondjes dus ook aan bij, hè? Ja, ja. Ja, de KNVB die meldt dat er al aan ongeveer 66,3 miljoen euro extra kosten zullen zijn voor voetbalverenigingen. Ja. Zij zeggen dat 38% van de amateurclubs op dit moment daardoor in zwaar weer verkeert. Ja. Horen jullie bij die 38%? Nou, of gaan jullie daarbij horen? Het is wel opletten geblazen natuurlijk. We moeten ook schakelen, maar we zijn ook een hele gezonde club. Met een flink aantal leden. We zijn gegroeid, we hebben een goede sponsorgroep. We hebben veel activiteit. Het is hier elke zaterdag druk. Dus we kunnen dit wel een paar maanden aan, zeg maar. Maar als dit echt lang gaat duren, dan is dit ook voor ons een probleem. Dus we hebben wel wat te doen met z'n allen hier. Ja. Je maakt zo'n doorrekening of die laat je maken. En dan zie je van, nou, dit wordt op den duur, of wat zeg je, in oktober kan het verviervoudigd zijn. Ja. Die normale energierekening. Ja. Wat doe je dan? Wat is het eerste wat je doet als voorzitter dan? Nou ja, we hebben daar natuurlijk een paar weken geleden in ons bestuur ook over gesproken. En er zijn een aantal knoppen waar we aan kunnen draaien binnen zo'n club. En een van de eerste dingen is ook de gedragscomponent. Ik bedoel dat we met elkaar wat zuiniger omgaan met het douchen, het water, de verlichting hier en de verwarming in het clubgebouw. Mm. Nou, daar hebben we mensen ook op aangesproken. Er is ook een soort gedragsrichtlijn gegaan naar aan onze spelende leden, onze jeugdleden. Vroeger was er wel eens een schuimparty of een discofeestje onder de douche. Maar we moeten nu functioneel gaan douchen, zeg maar. Nou, daar zit de eerste winst al in. Geen schuimparties meer. Geen schuimparties meer onder de douche bij ons. Maar heel even concreet, hè, want je noemt een paar dingen waar je als club invloed op kan uitoefenen. Ja. Even de douchen. Ja. Is dat zo'n enorme kostenpost? Dat is een flinke kostenpost. Hier is elke avond van de week en ook weekends is hier activiteit. Er worden steeds met groepen van 20 mensen gedoucht. En hoe lang mogen mensen nu douchen? Nou, we zitten er niet zo strak in dat we daar met de stopwatch bij staan. Ik bedoel, het in algemene termen hebben we daarover gesproken. En niet in 30 seconden of 2 minuten. Maar denk erom, zeg maar. We werken aan bewustzijn. Moeten misschien de leiders en trainers een beetje in de gaten houden? Ja, dat hebben ze ook gedaan. En daar hebben ze ook mensen op aangesproken. En ik heb ook de indruk dat mensen het begrijpen, zeg maar. Ja. Ja. En dan heb je nog de kantine, hè? De kosten. Ja. Hoe zit dat? Nou ja, in de kantine is ook een verdienmodel natuurlijk. Het is altijd goed dat het daar druk is en dat we daar ook onze versnaperingen kunnen krijgen. Ja, ik heb begrepen dat de frituur vanavond niet aangaat. Nee. Is dat ook een besparing? Nee, dat is geen besparing. Maar we willen ook wel een beetje een gezonde club zijn. En op dinsdag gaan we niet snacken, zeg maar. Dus, zoals je ziet, het is niet heel erg druk. Dus we houden vanavond erbij. Ik zie al wel wat koppen langs de kant staan. Maar we houden bij een bak koffie. En als we winnen, doen we ook een biertje, zeg maar. Ja, en Adriaan, je hebt dan natuurlijk ook nog de contributie. Hè? Hoe hoog is de contributie? Ja, nou, dat hangt er vanaf natuurlijk. Ben je jeugdlid of ben je seniorlid? Mm. Het is gemiddeld €17,50 in de maand. Dus het is betrekkelijk goedkoop. Maar als je energierekening verviervoudigt, moet je dat ook omhoog krikken, ben ik bang. Nou, dat zou kunnen, maar we hebben denk ik eerst nog wel wat andere mogelijkheden waar we aan denken. We hebben ook in overleg met Sport Friesland een energiescan gedaan hier binnen de club. En op basis daarvan hebben we ook een aantal mogelijkheden inzichtelijk gekregen. Hè, wat we nog kunnen doen qua duurzaamheidsmaatregelen. Mm. En dat zijn de eerste dingen waar we zo meteen mee aan de gang gaan. Ja, en hopen dat uitclubs lichtmasten aanschaffen. Dat helpt ook, ja. Terwijl Wiekelshalm nu in de aanval is en de bal wordt geopend op links. Oh, die gaat uit. gaan we even langs de kant. Want ik zeg, er staan al wat mensen langs de kant. En daar staat ook iemand van ons, verslaggever Rens Turk. Ja. We hebben het over die maatregelen. Hè? We hebben het over misschien opletten met douchen, geen schuimparties. En de kantine, daar letten ze ook een beetje op. Merken de mensen aan de kant er al wat van? Nou, dat is een goede vraag die ik hier wel kan stellen. Want vanavond wordt er dus de hele avond al gevoetbald. Je vertelt het al, de hele lijn hier staat ook vol. Ik kan misschien wel vragen aan de mensen of ze zich kunnen laten horen. Laat je even horen hier. Nou, dat vond ik eigenlijk nog redelijk bescheiden, maar het is best wel vol dus hier. En ik sta dus met 3 mensen hier. Onder andere Willem van der Meulen. Jij coördineert de jongere teams hier. Wat merk jij nou eigenlijk van de energiecrisis en de gevolgen daarvan? Ja, wat ik merk is dat iedereen toch terughoudend is. Van de ouders die kinderen waarschuwen, die minder snoepjes en drinken kopen in de kantine. Ook dat de leiders en trainers gewaarschuwd hebben, toch maatregelen nemen. Lichten minder lang aan, korter douchen en dat soort dingen. En we maken ons toch zorgen voor de toekomst. Ja? Ja, en naast jou staat Nienke Gommers. Jij bent een jongere speler, jeugdspeler hier, aanstormend talent. Wat merk jij er nou eigenlijk van met het voetballen hier, dat ze aan het besparen zijn met energie? Nou, dat we soms voetballen en dat de lichten dan laat aangaan. Dus dat we soms wel in het donker voetballen. Helemaal in het donker? Nee, nou, bijna in het donker. Ja. Nou ja, dus dit zijn dus de verhalen die dus voor deze voetbalclub dus gelden. Maar er zijn dus heel veel voetbalclubs in deze regio, eigenlijk misschien wel in heel Nederland, die dus hiermee te maken hebben, die dus op de centen moeten letten vanwege de energiekosten. Eerder vandaag, toen was ik dus bij VV Harkema, een voetbalclub. En daar was ik samen met energiecoach Allard Donker en gingen we kijken welke winsten zij konden behalen met hun energierekening. Voor het gekletter van de regen al op het afdakje. Allard Bentsen, we zijn vandaag bij VVV Harkema op Einde. Jij bent energiecoach. Volgens mij is hier de kantine van de sportclub. Zullen we hier naar binnen gaan? Ja, gaan we doen. Als het goed is, weten ze dat we komen. We zijn nu in de gang. We zien de twee toiletten hier. Bestuurskamer. Klop, klop. Kom binnen. Jij bent van de sportclub? Ja, ik ben Hendrik Jolker. Ik ben van Harkema op Einde, sponsorgroep. Ik heb een energiecoach meegenomen. Oh, mooi. In deze tijden van crisis. Hoi. Kunnen we wel goed gebruiken, denk ik. We gaan een rondje door het pand doen. Door deze dit is de kantine, denk ik, toch? Kantine en de... Ja, dit is de kantine. We zitten net in de bestuurskamer. En dan kunnen we nu wel even naar de kantine toe. Oké. Okay. Nou, Allard, we volgen jou. Ik zie al wat moois, de radiatoren. Volgens mij is dat al een mooi stapje wat je kunt zetten. Die zitten al tegen de wand aan, tegen de buitenwand. Mag dat niet? Nou, dat mag wel. Alleen het is verstandig misschien om een soort folie erachter te plaatsen, zodat de warmte binnen blijft in plaats van dat het naar buiten gaat. Dus dat is een kleine stap die de club al kan zetten. Nou, dat was al stap 1. Ja. Dat is makkelijk. Nou, dat is een mooi verdienst straks. Ja. Oké. Door de deur. Kijk, de kantine binnen. We zien hier een barretje. Ja. Heel veel bekers. Ja. Succesvolle club. Ja. Ik ben wel even benieuwd. Dubbel glas? Wat zit erin? Er zitten nieuwe kunststof kozijnen in. Die zijn vrij recent. Dus ja. dat is wel goed. Wat constateer je verder hier wat er beter moet? Allard? Het zit hem vooral in de muren. Die zijn niet geïsoleerd. De vloer. Dus je moet zorgen dat eigenlijk het kastje om de kantine heen, dat die goed geïsoleerd wordt. Want dan gaat de warmte ook niet naar buiten. Hoe kun je zien dat de muren niet geïsoleerd zijn? Dan kijk je ook naar het pand. Het is een oud pand. Het is van 72 volgens mij, als ik het goed heb. Je had al research gedaan hoe oud het pand was. Ja. Dus dat kunnen wij allemaal zien in onze tool. Oké. Okay. Dus ik ben ook vooral even benieuwd naar de kleedkamers. Zullen we er daar naartoe lopen? Ja. Nou, je kan de regen goed horen hier. We lopen nu door een gangetje. Het is een grote sportclub volgens mij, of niet? Ik zie 1, 2, 3, 4, 5... Hoeveel kleedkamers zijn het eigenlijk? Zes kleedkamers. Zo. Ja. Want als we hier de kleedkamer inlopen, dit is een van de kleedkamers. Links van ons zijn de douches. Ja, nou, de TL-buizen zie ik. Dus dat zou LED-verlichting kunnen zijn. Mooi is de drukknop al. Die zijn al besparend. Dus die gaan we zelf uit. Ja, dus dat scheelt al dat je niet met een kraan en dat je afhankelijk bent van mensen. En dat is vaak ook nog wel het probleem, het gedrag van mensen wat zorgt voor veel energieverbruik. Dus op zich is dit prima. Nou, je zit vooral weer met je schil om je kantine en om je kleedkamers heen. Volgende station? Velden. Hey, we gaan toch langs lopen hebben over de eiken. Hier staan 6 eikenbomen op het zuiden gericht. Nee, buiten? Buiten, ja. Die zijn 52 jaar oud. Het beleid van onze gemeente is niet kappen voor zonnepanelen. Dus ja, als we alles willen doen zoals Allard adviseert, nou, dan begint dat allemaal wel met zonnepanelen. En deze eiken die zorgen ervoor dat we geen zonnepanelen op het dak kunnen hebben. Maar bomen kappen is ook niet heel duurzaam. Nee. Nou ja, goed, op den duur kan dat natuurlijk wel uit als je zonnepanelen hebt. Ligt eraan hoeveel een zonnepaneel die reduceert ook CO2. Dus ja, en die hebben we wel nodig om te verduurzamen, zonnepanelen. Anders krijgen we maandbedrag nooit omlaag. Dus de bomen moeten hier gekapt worden voor de zonnepanelen? Dat is de vraag wel. Dus daar zijn we in gesprek mee met de gemeente. Dat is nog afwachten als we dat klaar krijgen. Ja. Ja. Gaan we naar buiten toe. En dan kijken we uit op twee velden. Ja. Ja, links zien we de LED-verlichting. En rechts zien we nog de gasontladingslampen. Ja, die gasontladingslampen zijn... Tijdens trainingsavonden zijn dat de grote stroomverbruikers. Dus dat het mooiste zou zijn dat je weer sowieso, ik zie dit veld, ik weet niet wat erachter aan ligt, maar dat je eigenlijk daar weer let in krijgt. Ja, daar zijn we wel mee bezig. Alleen dat vereist ook weer een investering. En we weten nou eigenlijk niet zo goed waar wij nou het beste in kunnen investeren. Wat is voor ons het beste? Eigenlijk heb je alle financiën nodig om de beste duurzame beslissing te maken. Ja, in dit geval denk ik dat het de zonnepanelen zijn. Ja, dan hebben we weer uitdagingen mee met de eiken die hier staan. Nou, misschien moeten we daar nog een creatieve oplossing voor bedenken. Ja, zo zitten we met genoeg uitdagingen. Hoe is het voor jou om te horen wat Allard jullie adviseert als sportclub om beter te kunnen doen? Er moet een hoop gebeuren. Hè. En het kost ook een hoop geld. Dus we willen het allemaal graag, maar ja, het moet ook gefinancierd worden. Dus wij moeten in gesprek met Allard. Wat is gesubsidieerd, wat niet? Wat is onze eigen inbreng? Kunnen wij een lening daarvoor krijgen? En hoe moeten we dat allemaal doorvoeren? Dus dan zijn we blij dat Allard hier is die ons daarin kan adviseren. We hebben ook een maatschappelijke functie te vervullen. Ja, en als dat er niet meer is, dan komt de maatschappij ook voor andere uitdagingen te staan. Ja, je luistert nog steeds naar vijf dagen vanuit het Friese Twijsel. We zitten langs de kant van de derde klasse amateurwedstrijd SC Twijsel tegen Wiekels Halm. Met de voorzitter van SC Twijsel, Adriaan Dillema. We hebben het over de hoge energiekosten. We horen net die energieadviseur die langs de sportclubs gaat. Die is ook hier langs geweest. Ja, ik ken hem. Wat heeft hij hier? Wat voor advies heeft hij hier uitgebracht? Nou, het is een heel herkenbaar verhaal van VV Harkema. Het is goed, wat ik al eerder zei, ons gebouw is inmiddels goed geïsoleerd. Dus dat is winst. Mm-hmm. En een van de volgende stappen, en die zitten er al heel snel aan te komen. We hebben 2 weken geleden een offerte aangevraagd voor zonnepanelen. Die hebben we deze week ontvangen. En dus we zetten de puntjes nog even op de komende dagen en waarschijnlijk eind deze week de handtekening. En dan verwachten wij in de loop van november dit dak van dit mooie clubgebouw vol te leggen met zonnepanelen. Ja, er zijn geen hoge bomen die hier in de weg staan. Er zijn hier ook hoge bomen, maar er is nog ruimte voldoende dat de zon er ook op een goede manier bij kan, denken we, ja. En hoe is dat met de douches? Al van die drukknoppen? Of, Nou, dat is dan een van de volgende stappen die we hebben te maken. Ik bedoel, we kunnen niet alles tegelijk. Het kost ook allemaal geld. Mm. Maar ook daar, we werken met sensoren, met zuinige douchekoppen. Dat zijn hier ook dingen waar we mee aan de slag gaan, zeg maar. Maar de eerste stap is toch de zonnepanelen, omdat we daarmee ook de grootste winst denken te halen. En dan denk ik wel van, het verduurzamen kost natuurlijk ook veel geld. Ja. Nou hoor ik ook van die meneer langs de lijn net. Hij merkt dat de kinderen toch wat minder besteden, ook hè, in de kantine. Ja. Heb je toch weer minder inkomsten. Ja. Het is een hele hoop gereken. Laat ik het zo zeggen, voorzitter zijn van een voetbalclub was ooit leuk, toch? Is het nog leuk? Ja, en het is nog steeds leuk, vooral ook bij SC Twijsel. We hebben een, energie is duur, maar we hebben gelukkig ook een hele energierijke vereniging met veel enthousiasme en energie bij vrijwilligers en sponsors. En dit is wel een tegenvaller, deze energiekosten. Mm. Maar we zitten hier ook zo in elkaar dat we met elkaar zeggen, dit lossen we op, zeg maar. En schouders eronder. Ja, zeker. Dat is mooi gezegd. De KNVB die zegt, of die wil, of die zou graag zien, dat de overheid bijspringt. Want het MKB wordt bijvoorbeeld wel geholpen, deels geholpen. Ja, ja. Nou, dat willen wij ook graag en daar rekenen wij ook op. We kunnen als club natuurlijk best veel zelf doen, dat gaan we ook doen. Maar we hebben hier de afgelopen jaren ook gemerkt, op het moment dat het echt moeilijk wordt, kunnen wij ook aankloppen bij onze gemeente. De gemeente is blij met haar verenigingen. En vooral de sportverenigingen hebben ze hoog in het vaandel staan. Dus we kregen vorige week ook al een mail van de gemeente Achtkarspelen met een inventarisatie. Ja. Waar zijn de knelpunten? Dus ook daar vertrouwen we op dat het nu weer goed komt. Ja, want die energierekening die hier verviervoudigt. Ja. Meer dan €2.000 per maand. Wat heb je nodig om in leven te bestellen dat dit zo doorgaat? Nou, eigenlijk willen we weer terug naar het oude niveau van €500 kost in de maand, zeg maar. Ik bedoel, dat is voor ons een gezonde situatie. Maar is dat, want ik snap dat je zegt van, we doen met z'n allen altijd de schouders eronder hier. Maar die energiekosten waren ook voor de oorlog in Oekraïne al enorm aan het stijgen. Ja, dat klopt. De situatie met Rusland, die gaat ook niet heel snel meer veranderen. Dit experts die zeggen ook van, dit is iets wat blijvend is. En ik heb me er vandaag toevallig ook even in verdiept. En ik zie ook dat de gasprijs weer behoorlijk aan het zakken is. Dus, ja, maar de energieprijzen die gaan nooit meer worden wat ze waren. Nee. Maar houden jullie daar rekening mee? Daar houden we rekening mee. Maar wij hebben ook best veel winst te behoeken door de maatregelen die we hier nog met elkaar kunnen nemen. Dus de prijs zal misschien wel hoog blijven. Maar het verbruik kan hier echt een stuk minder, zeg maar. Dus ja. Dat gaat helpen. Nou, ik hoor net al dat jullie de junioren in het donker laten voetballen. Ja, dat is niet best. Maar het mag ook wel een beetje pijn doen. Hè? Want er zit ook wel een voordeel aan dit hele gebeuren qua bewustwording. Ik bedoel, het was altijd maar een automatisme. Het licht aan, de kraan open, lang onder de douche. Dus qua bewustwording, qua milieu, zeg maar, winst, zit hier ook wel geeft het positieve prikkels. Ja, precies. Want wat je nu zegt vind ik wel interessant. Want verslaggever Rens die is inmiddels bij ons aangeschoven. Ik weet niet of die microfoon, die tweede microfoon, het hier doet. En anders schiet ik wel even bij. Dat kunnen we ook proberen. Rens, je hebt ook een rondgang gemaakt langs andere sportfaciliteiten. Klopt. En ook in de gym, hè, zijn ze aan het omschakelen. Wat zijn ze daar aan het doen? Nou, ik was er wel gefascineerd over. Ik was vandaag inderdaad bij de gym. En daar vertelden ze tegen mij dus dat ze dus zelfs hun apparaat, waar dus overdag op gesport wordt, dat hij 's nachts dus uitgaat. Ja. Ik was er eigenlijk wel verrast over, want ik dacht, die gaan gewoon altijd gaan die 's nachts uit. Ja. Die staan normaal 's nachts gewoon eigenlijk aan. De treadmills en al die dingen staan gewoon aan. Dus eigenlijk, dit is ook wat je een beetje bedoelt misschien, dat we de mindset moeten veranderen, Adriaan. We zijn ook wel heel onzorgvuldig, denk ik, op een aantal vlakken met energie omgegaan, zeg maar. En nogmaals, hier word je niet blij van. Maar dit helpt ook een beetje om de maatregelen te nemen, misschien versneld, die we toch al zouden nemen, zeg maar. En daar worden we met z'n allen misschien wel blijer van, zeg maar. Die grote lichtmasten die hier staan, die acht, dat zijn dat LED? Ja, dat zijn LED-lampen. Ja. Maar vroeger hadden we 3 ouderwetse lampen hier staan. Ja, die verraten alles pitten, bij elkaar. Maar we hebben nu 8. En vroeger trainden we hier 2 keer in de week en nu 5 keer in de week, zeg maar. Dus we hebben wel hele zuinige lampen. Ja. Maar we gebruiken ze veel meer. Dus nou, de kosten lopen ook naar van de hand op. Gisteren sprak ik met iemand van een sauna-complex. Hè? Ja. Die zei van, het kan de kant op gaan van, ja, sauna is misschien een luxe artikel. Moeten we misschien gaan laten in de toekomst als dit de werkelijkheid blijft. Wat zou het voor kleine clubs als jullie kunnen betekenen? Fuseren misschien? Of? Wij geloven wel dat wij ook hier overheen komen. Dit betekent wat voor ons natuurlijk, dat we wat hebben te doen. Maar wij zitten er hier op dit moment, ook met deze energiekosten, geen enkel moment over in dat wij, nogmaals, we bestaan volgend jaar 50 jaar en de komende 25 jaar houden we ook vol. Maar wellicht gaan we ook samen met de korfbalclub, zoals die ernaast zit. Er wordt ook gekorfbal, zie ik nu ineens achter me. Ja, is ook Adriaan Dillema, voorzitter van SC Twiesel, wens jullie heel veel succes en sterkte in deze moeilijke tijden met die hoge energierekening. Veel plezier met dat succes met dat jubileum volgend jaar. En de jongens op het veld, hè, die 11 mannen. Het hoogtepunt was tot nu toe de bal op de paal van Wiekelshalm. Morgen zijn we er weer. Dan hebben we het over de kou in de kerk. Om 8 uur praten we verder. Tot dan. Ster. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen. Zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Zo verstuur je eenvoudig en snel je BTW-aangifte met 1 klik. Je BTW-aangifte, zo gebeurt met Moneybird. Als zelfstandige ben je lekker bezig. Daar helpt Movier je graag bij. Met een uitkering bij arbeidsongeschiktheid en bijvoorbeeld coaching om lekker bezig te blijven. En val je toch even stil? Helpen wij je weer op de been? Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. It's a Sunweb holiday. Ontsnap deze winter naar de zon. Bijvoorbeeld naar de altijd verrassende Algarve. Al vanaf €199 per persoon. We need a holiday. Boek de Algarve of een van de andere zonbestemmingen nu op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. Maak kennis met de Volvo C40 Recharge. En ervaar de kracht en souplesse van puur elektrisch rijden. In het comfort van een duurzaam ontworpen interieur, vol slimme voorzieningen zoals Google Services. De 100% elektrische Volvo C40 Recharge. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Staatsloterij, Lotto, Lucky Day en Eurojackpot zijn spellen van Nederlandse Loterij. Met de opbrengst zijn wij de allergrootste supporter van sport in Nederland. We zijn er dus voor alle sporters. Zaterdagochtend pupillen, rolstoelbasketballers en Team NL. Dus bedankt dat je meespeelt. Speel bewust 18+. Nederlandse Loterij.nl, waar heel Nederland wint.